осенний дещ, смутне пісні гра, вокно на нім карабіни, гельми крірдза. Несь по блоті вдаль, в захляпаний свят, ще мочоне под плецаким осімнасті лад. Несь по блоті вдаль, в захляпаний свят, ще мочоне под плецаким осімнасті лад. Може, власні діж бачи в ночну мгле і модлітвом прощі Бога би заховав чем. Може, власні діж бачи в ночну мгле і модлітвом прощі Бога би заховав чем. Осінній дещ, бембні в гельму сталь, ідеш, молодий жовніжику, гдєсь в незнану даль. Може, добрий Бог, да, же вручиш знов, бендєш турил темну головке, милий свій до сну. Може, добрий Бог, да, же вручить знов, бендєш турил темну головке, милий свій.